topis, tanto pis, desde testa topis. Όταν περνάς, τρέμεις όταν με συναντάς. Μα δεν το λες πως μ' αγαπάς. Πού θα πας, πού θα μου πας. Λοιπόν, αντέχω στην αναμονή, έχω υπομονή. Θα το πεις, θα το πεις, θες δεν θες θα το πεις. Θα το πεις, θα το πεις, θες δεν θες θα το πεις. Σουπαπα, σουπαπα, σουπαπα, σουπαπα, σουπαπα, σουπαπα, σουπαπα. Κάποιο βράδυ τρόπο θα βρω. Θα στο κλέψω το μυστικό. Θα μου το πεις.